عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور سورة فاتر کے آخری حصہ کے عقلی دلائل مطالبہ مشرکان نا دلیل دا تم دلیل عقلی ذکر کئی جباغی کے مسئلہ دا علم دا غیب دان صرف اللہ ابیان هم دلیل والذی جعلکم بیالسم دلیل قل آرائتم شرکاکم جباغی کے مطالبہ دا اے ولسم دلیل چن اللہ امسکو السماوات والارض ابیا اور قصیب و زواجری تسلیوی پیغمبر تب آخر کے بے شکا اللہ دے پوان پٹو لوگے بودا سمان نو ددمکے انہو علیم بذات الصدور بے شکا پوئی گی اللہ فا خبرو باندی چپسینو دا خلقو کی دی نبا کائناتو کی او شیپٹ شتا دا اللہ نا او نا دے انسان پا دے بدن کی هو اللذی جعلکم خلائف فی الارض اللہ غزات تے چگر زولی ایتا سو یو بل پسے پزمکا کی پزنیا کی فمن کفر فعلی کفر اگر سوک چی کفر کی انکار کی دا اللہ دا وحدانیتنا خود باندی باق پل کفر واقع شی اگر سزا بولا ورکول شی اگر سزا دادا ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا او نزیاتی دا کافرانو تا کفر ددی تخپل رب سرا عند رب بیمی ازکاوی چی دل تخوزیوی چی مونگ دا پکڑیر مزیدی زمونگ دا پارا پکڑیر فیزیدی پا دی کفر کے نو عند رب بیمی اوی چی دا رب پنیز پاد دستدی الا مقتا غصا و قهر پدی دنیا کې دې پدی کفر سره د الله غصه او قهر زیاتی پدی دنیا کې ولا عزیز الکافرین کفرهم الا خسارا او نزیاتی دې کافرانو ته دا کفر د دې په قیامت کې مگر تاوان او رسوایی یو دنیا عذاب شو او بل آخرت و زجر ذکر کئی او دا کفر خیچ بیا بیا ہوئی چی من کفر پالے ولی عزیز الکافرین کفرم ولی عزیز الکافرین کفرم نو زدی معنی ذکر کئی چی دا اس کفر سشے دے قل آرائیتم شرکاوکم اللذین تدعون من دون اللہ وائی و تا خبر را کہماتا تدغی خلو خدایانو اغا کسان بندیان نیکانو چتاس و تاواز کوئی بغیر دا اللہ نا تدی پا حق کی تپوس کوم ارونی مازا خلقو من الارض او خیماتا چسی پیدا کری دی پزمکا کی ام لهم شرکن فی السماوات یا دید پارا سبرا خشتے پاسمانوں کے ساس و تاوازو نہ کوئے دمر اعتماد پہ کوئے نو عقلی دلیل منشتا زگاری سکڑی دی چی عقل پیسلو کی چاو دی قابل دی دی عبادت نو اس مطالبہ کی دی دلیل نقلی اما آتیناهم کتابا یا مندی تاسو کتاب ورکڑی دی چرتمخ که دی قرآن دین مخ کې سوره سبا کې ویلو کنه وما تنام من کتب یدرسونا وما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر دری سلویخ او سلور سلویخ آیت کی ویلو وما تنام من کتب یدرسونا مخذیل اس کتاب النذیر کری دلتا بیا ہوئی آیا ورکڑ دیم دی تاسو کتاب فهم علا بینات من چدی په یو واضح دلیل سره دا غینا که څنګه چې مؤمنان په دلیل دی په واضح دلیل د الله طرفنا دی سره هم سبینشتا بل ایعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا بلکه وعده نکی دا ظالمان پلمیان کې بعضې د بعض سره مشران د کشران سره مگر د پاره دوکې دوکا کیه دروغ وعده و سره کې لازم وشي دلیل عقلی ذکر کې یو لسم او د دې د شرک غایا او غرض خي ته اخري دا وګوره څنګه مریم کې ویلو چې دا شرک ته وینه دنیا رواني اسمانونه نشي ټینګې دي اورونه نشي ټینګې دي ان الله يمسكو السماوات والارض بشک الله دې چرټي کې کل اسمان او زمکه انت زولا چونه ورزيږي دا خو ورزیدو چې کله واورېد چې مشرکانو يهوديانو الله د پاره ولادت ثابت کو نذیر ورزیدو موږ حج کې مو ویلو سره حج کې چاله راټینګ کړو او دلته مو وي چې دا به ترلاسه پوره نو ورزیږي چې سو قیامت نه راغلي الله به دغه سي ساتي نوزکا ٹنگ دی کانا تھا ولی انزالتا اوکزا دوار آزم کے اسمانونا اخوضی دو یوزل انام سکاو ما من حدیم من بعدی راٹنگ بنکی دی دوار لریوتن پس دینا چل لیوتن اغین راٹنگ نور بیسک راٹنگ دا آخری دا قیامت حال بیانی اللہ تن دخل قدرت لا صبح سکنا باس یہ بیا پخپل را وردی گی دیدے گی حدیث بخان خلق و نقل کرے ہو تبو ہو رہے رہنا چا غویلو چما نبی علیہ السلام نے خبر واریزا چیز موسیٰ علیہ السلام کسے کولا چی نبی علیہ السلام دو موسیٰ علیہ السلام کیسا کولا آسوا قال وقع فی نفس موسیٰ تی موسیٰ علیہ السلام پذلو کی دا خبر رالا چه حلی نام اللہ عز و جل چه اللہ پا کی خوب کئی کنا خیر اگرانا دا تپوسه وکړه ری په اتوا او قارورتین الله موسی عليه السلام لا دو شیشي ګلاسونه د شیشو یا بوتلې ورکړې یو لاس کې بل لاس کې او ته وی چې ګوردا د نماز نشي نار سورا وقت چی اغز نیولی وینو خوب پیراغی خوب پیراغی نو چی کلس چنو یو بل سرو جنگی دنو ماتی اللہ رو بل عزت و تووی چی کپا ما خوب رات لی دازم کارسمان و داسی بلارو ابن کثیر وی حاضا من الاسرائیلیات حدیث منکرن دا حدیث دروغ دے اسرائیلی واقعات تیغی فارس ہوئی خواه پیغمبران دا اللہ ندات پوسونا کئی انہو کان حلیمن غفورا بیشکا چا اللہ دیر برداشت کئی یواز اسمان اوزمہ کنا دیر سیدونے ٹنکلی حلیمن دیر برداشت کئی او کسو کرسوی نو پروا پنسا تی غفورن یروی بس بندیان دی نپوئی گی بخنو تکی دا زجر دی مشرکین لا چی دا بیانو شو چی دی مشرکان و قسمو نکول پخپل وقت کی شیر کمونگتا چتا پیغمبر راگی کنا مونگ بخلقو تا سبق ورکو چې د پیغمبرانو قدر داسي کله کوم تر هغه الله دا وی بیان کیږي واقسم بالله جاد ایمانیم دی قسمونه کول په الله باندې پاکه قسمونه لئن جاءهم نذیر وی کچر راغه دیتا سوک پیغمبر لیکونن احدا من احدا الامم نشیب دی دیر مخ کے او دیر قابل او دیر لائق ددغی امتنونا چی یهود و نسوارا دی آوی اغیب مونگا رست پریدو اوکا مونگتا چتا پیغمبر را دی عربو بویخا مونگا در طول خلقو نڑوان دیشو د دین په خدمت کې او د پیغمبر په تابعداري کې او دا قسمونه وایي فلما جاءهم نذير ارکل اچراوي دي تا پیغمبر تاسو چې تاسو چې تاسو نو راغلي ټولو پیغمبرانو امام ما زادهم الا نفورا زيادت یې نکړه دي تا مگر تیختان استکبارا فی الارضیم او غرور کول پزمکا کین پیغمبر و تعالی راولی گو تطولونا اعلا افضل اکمل نزیتنا تختیزا او دیلوی کولا چونگا دا خبرن شمان لی اغلوی لاسکے و مکر سی دیر ناکار ناکار چلونے ور تجوڑول دا قتل منصوبی و تجوڑو لی وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّ إِلَّا بِأَهْلِهِمْ او ننازلی گی اغا مکر بد اغا تدبیرونا بد بد مگر پخپلو خلقو چچا تدی تدبیر جوڑینا پی پخپل راشی إِلَّا بِأَهْلِهِمْ نپدی مشرکانو باندیوم اغا تدبیرونا و چلونا چی پیغمبر تای جوڑول نو پخپل بکی راگیر شو پرد دبا در تال بکن فالی انظرونا الا سنت الاولین پس دی انتظار نکی مگا طریقی دی پخانو قومنو تان چی عذابو نکی راشی انتظار نکوی مگر طریقی دا پخانو قومنو تا چی عذابونا پیراشی فلن تجدا لسنت اللہ تبدیلا راضی با اللہ وی ولی چری با نممی دا اللہ وی طریقی لرا بدلی دل چسنگ پخانو قومنو باندی راغلی دا غصی پدی باندی امراضی او بدلی کی بنا بدلی دل سمانا چې د عذاب په ځای په رحمت راشي ندا سن کی ولن تجد لسنت الله تحویلا اچری بنومی د الله طریقې لره اوړي دل نو داسي تبدیلی راځي چې عذاب په بل څه بدل شي انا وداسي چې بل چال لاړ شي دی پریدي ګناګار په نورو خلقو باندې عذاب وریږي نه دا نشته او تحویفی دنیاوی ذکر کئی چی کدی وی دا اسی خبری او دیگر ذکر نا سمرا مخلوق حلاک شوئے ولم یزیرو پی الاردین ایدی نگر دی پدیزمک اکیو اینظرو چو گوری تا عبرت پا نظر سا کئی پکان عاقبت اللذین من قبلیم سرنگشان جام داغی قومنو چه مخکد دینو وکانو اشد دمینو مقووا او اغیر دیر زیادو دین پا طاقت کی عادیان سمودیان ولیکن اغا زور او طاقت والا سو فیدہ ور نکلنو فیدہ سو چه دا اللہ دا عذاب نے بچ کرے وے وما کان اللہ لیعجزہو من شین او ندے اللہ غزات چستلی کی اولا راس شے پاس ماننو کینو پزمکو کین امقابلیو کی کمزوری کی نا انہو کان علیمن قدیرا بیشکا دادا اللہ سی پتو ندی پھر دا کمال چا علم ام کامل دے علیمن قدرت ام کامل دے قدیرا جواب کوي چې دې انتظار کوي چې په موږ باندې عذاب راځي الله وینا زو دنیا کې عذاب نه راغلم کدي مطالبه کوي دې انتظار کوي کار څه کوي زه دنیا کې عذاب نه راولم کدي هر څومره مطالبه کوي ولی ولو یواخذ اللہ الناس بما کسبو کچر اللہ نسی دی خلق لرا پاغ عمل چیدی کئی دی گناہو نو پوجبان دی دی شرکو نو پوجبان دی دی پوجبان دی اللہ دی باندی عذاب راوستے ما ترک علا زواری آمین دابتن نبیو پریخ پدی زمکا باندی یو زنده سرون چا گرزی را گرزی سا پکی لیکن یواخرون الی اجل مسمى لیکن رستو کی دی لرانے ٹی مقرر شوی پورے فیضا جا جلوم کل چراشی غنی تد دی فین اللہ کان بی عبادی وصویرا نبیشک اللہ پخپل بندیان باندی لیدن کے دے حساب کتاب بکی عذاب بولور کی تک آغد عذاب زید ہے اور جدا دنیا دا دا خود امتحان زی دی دا عذاب زی ندی سورہ یاسین